ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 5 ستمبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 189 میں 199 میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کے کانٹیکسٹ میں ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے اور کمپلیٹ بھی کریں گے، جس پہ آلریڈی 3 ہماری نشستیں کنزیکٹو ہو چکی ہیں، تقریباً 6 گھنٹے کی گفتگو جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 124A 124B 124C کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہیں. انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات. الحمدللہ ابھی تک ہم نے 3 نشستوں میں تقریباً 6 گھنٹے کے اندر 8 جھوٹے الزامات کور کیے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 124D میں بقیہ کے 2 بھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور یہ پھر انشاءاللہ تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ چیپٹر ہمارا اس حوالے سے کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہوگی کسی بھی حوالے پہ تو صرف اور صرف مجھ سے رابطہ کیا جائے mirza_95@yahoo.com پہ. اب انشاءاللہ تعالی ان موضوعات کے اوپر دوبارہ ڈسکشن انشاءاللہ نہیں ہوگی. جھوٹا الزام نمبر 9، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ سن لیں کہ ہمارے جو اختلافی مسائل ہیں، مسئلہ نمبر 124A, B, C اور D، یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہے. آج انشاءاللہ ڈی والا بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں لوگوں کی آسانی کی خاطر یہ جو 10 الزامات ہیں ان کی الگ سے بھی ہیڈنگز بنا دی ہیں. فرسٹ جھوٹا الزام، سیکنڈ جھوٹا الزام، تھرڈ جھوٹا الزام، اس طریقے سے 10 کے 10 الگ سے بھی اپلوڈ کر دیے تاکہ اگر کسی نے صرف ایک ٹاپک کو سننا ہے تو وہ صرف اس کو سن لے، بجائے یہ کہ اسے چاروں لیکچرز ڈھونڈنے پڑیں کہ ہم کس ٹاپک کو جو ہے اس حوالے سے سننا چاہتے ہیں. تو یہ الگ سے انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس میں انشاءاللہ یہ الگ سے اپلوڈ بھی کر دیں گے. ویسے آل اختلافی مسائل میں 124A, B, C, D یہ تو اپلوڈ ہوں گے، اور جو ویب سائٹ کے رائٹ کارنر پہ سرچ کا آپشن ہے آپ اس پہ صرف 124 لکھ دیں تو 124 جہاں جہاں آتا ہے وہ سارے لیکچرز خود بخود آٹومیٹکلی انٹر کا بٹن دبانے سے کھل جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر فرسٹ جھوٹا الزام، بس آپ الزام بھی لکھ دیں نا ILZAM، تو وہ سارے الزامات کھل جائیں گے. ویسے کوسچن آنسر سیشن میں بھی ہم وہ والا جو پورشن ہے ہمارے لیکچرز کا جس میں ہم نے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ ان کے کوسچن آنسر سیشن اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، کچھ میرے ہوئے ہوئے ہیں، ان میں بھی انشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ اس اعتبار سے 10 کے 10 الگ سے بھی اپلوڈ ہو جائیں گے تاکہ ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اگر پھر بھی کسی کو آئے تو وہ mirza_95@yahoo.com پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور بھائیو یہ جو میں نے اتنی محنت کی مسئلہ نمبر 124، تو میں نے پھر الحمدللہ قرآن حکیم میں اس کی نسبت بھی پھر تلاش کی ہے کہ 124 کے اوپر مجھے کوئی ایسی آیت ملے کہ جو اس کی نسبت میں فٹ اینڈ بیٹھتی ہو، اور وہ الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لی. سورۃ البقرہ ہی میں 124 نمبر آیت ہے، یہ مسئلہ نمبر 124 اے بی سی ڈی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 124. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ سب میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میری جو اولاد ہے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، مجھے تو نے امام بنا دیا انسانیت کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمين، میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی اگر ابراہیمی نسبت ہوئی اور کام ابراہیمی نہ ہوئے تو کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی، ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء بھی آئے ہیں، اور ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیمی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب وہ بھی ابراہیمی تو تھا نسلا، لیکن اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. تو الحمدللہ یہ دین ابراہیمی کی ہی دعوت ہے جس کو ہم لے کر اٹھے ہیں فرقہ واریت سے، پاک ایک رب کے ہو کر کتاب و سنت کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک حق بات پہنچانا. اور الحمدللہ ہماری بھی یہ دعوت انشاءاللہ کافی حد تک تو پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مزید اور پھیلے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس آزمائش میں جو ہمارے حاسدین نے ہمیں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالی نے ان کو ذریعہ بنایا اس آزمائش کا، انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم انشاءاللہ پورے اتریں گے اس آزمائش پر. اور اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے، کیونکہ آزمائش تو اس کی طرف سے شرط ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لازمی اس نے آزمانا ہے، اس کے بغیر چھوڑنا نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو پیشن ہے وہ قرآن حکیم میں بالکل واشگاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہ کسی کے بزرگ بابے کا لحاظ کرنے والے نہیں تھے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 54 میں آیا کہ جب ان کے مخالفین نے جن میں ان کا باپ بھی شامل تھا مختلف دلائل رکھے، اور بڑی دلیل یہ رکھی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جن کے ہم ریلیجن پہ چل رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کا گستاخ ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تحت تو سب سے بڑا بزرگوں کا گستاخ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ السلام، ان کی ڈیفینیشن کے تحت. اب سنے کہ انہوں نے ان کے بزرگوں کی کیسی گستاخی کی زبردست انداز میں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم مجھے اپنے بزرگوں کا تانا دیتے ہو، اس میں کوئی شک ہی نہیں، تم سب کے سب، تم اور تمہارے تمام ابا اجداد کھلی گمراہی میں تھے. بالکل کلیئر کٹ انہوں نے فتویٰ لگایا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر اگر کسی بزرگ بابے کو پیش کرو گے تو میری طرف سے کلیئر کٹ فتویٰ سن. اب آ جائیے اس جھوٹے الزام نمبر 9 کی طرف. یہ الزام بھی تمام مکاتب فکر کی طرف سے مجھ پر لگایا گیا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع کی طرف سے، خصوصاً ان کے علماء کی طرف سے. اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب قرآن و سنت کی دعوت کی آڑ میں مودودیت، غامدیت اور رافضیت پھیلا رہے ہیں. اب یہ ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے نا، یعنی کوئی اگر کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی آ جائے نا تو اس کو پورا ایک مذہب بنا دیتے ہیں خود سے. ڈیفینیشن مودودیت، یعنی مولانا مودودی سے اگر دو چار باتوں میں اختلاف ہے تو اس کو پورا ایک مذہب ڈیمونسٹریٹ کر دیں گے، مودودیت. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے غامدیت، اختلاف رائے ہمیں بھی ہے. تو اس طرح یہ ٹرم، اور یہ مولانا مودودی، جاوید احمد غامدی، مولانا اسحاق مدنی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نظریات اور افکار کی ترویج کرتا ہے، بلکہ یہ رافضیت کی بھی ترویج کر رہا ہے ولیعاذ باللہ تعالی. بھائیو، اس جھوٹے الزام پہ میرا جواب بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ بالکل الزام اس طریقے سے ہے کہ جیسا کوئی آج کے دور میں

اگلے دن بھی کچھ علماء نے میٹنگ کی اور میرے تک باتیں پہنچی. الحمدللہ ہمارے محبین تو ہر جگہ موجود ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان علماء کرائم نے اور علماء حقہ نے, یہ حقہ کے قافیے پہ پنجابی والا بھی وہ, ان لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ بھائی علی کا اب ہم مقابلہ تو کر نہیں سکتے, وہ تو سید عیسیٰ پیش کرتا ہے, تو اپنی پبلک کے خلاف اس طرح کرو کہ اسے مشہور کر دو, یہ رافضی ہو گیا ہے, اور کہو یہ تقی آباد ہے اور اسے مناظروں کا چیلنج دو. تو جناب یہ تو اڑی خواہش کدی بھی پوری نہیں ہونی. مناظرہ تو وہ کرے بھائی میرے جسے ضرورت ہو مناظرے کی, ہم نے تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ دیا, عوام خود فیصلہ کرے گی. تو یہ مناظروں کے اینڈ کے اوپر جو کچھ گالی گلوچ کا یہ طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج تک کسی مناظرے کا فائدہ ہوا ہے؟ ہاں نقصان ضرور ہوا ہے. اینڈ پہ دونوں کہتے ہیں جی میں جھوٹا تھا تو مر جائے تھے, میں مر جا جی تو جھوٹا تھا تو مر جائے تھے, دو ہی نہیں مرتے تھے, دو ہی جھوٹے ہوتے ہیں پھر. یہی ہوا نا پھر, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے موت آ جائے, تو جھوٹا جھوٹا تو تجھے موت آ جائے, دونوں نہیں مرتے تھے, دونوں ہی جھوٹے ہیں, دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ بالکل مخالفت میں آئے ہوتے ہیں نا. مخالفت میں تو ایک بات ہی ٹھیک ہوتی ہے نا, اس کا مطلب دونوں کے اسٹانس غلط ہوتے ہیں عموماً الا ماشاء اللہ. تو یہ اس قسم کے انہوں نے بات کی, تو میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں, اور کوئی زحمت بھی نہ کرے, پیسے آنا ہے کسی نے آئے ضرور ملے ملاقات کرے, لیکن یہ مناظرے والے معاملہ کوئی نہیں ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر سب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آزمائش میں ڈال کے بھی الحمدللہ اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا. بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو یہ اس کی پریکٹیکل ایک پازیٹو جو سچویشن ہمارے کیس میں الحمدللہ سامنے آئی ہے. اب رہا بھائیو اہل علم سے استفادہ کرنے پر مودودیت اور رافضیت اور غامدیت اس قسم کے الزامات لگانا, تو اس میں وہی بات کروں گا جو ہمیں اکثر سٹیجز سے سننے کو ملتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سکھایا تھا سیدنا ابو ہریرہ کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسانی شکل میں جو آیا وہ ہے تو جھوٹا, لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا اس بات کے اوپر مجھے ایک بھائی نے انڈیا سے جو ہے وہ ایک آڈیو کال بھیجی, آڈیو ریکارڈنگ. وہ کہنے لگے جی علی بھائی کے لیے بھی ایک پھکی, بڑے پیار محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھیجی, اور اس کے بعد وہ کافی دیر ہنستے رہے کہ علی بھائی یہ پھکی لے لیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آیت الکرسی کا وظیفہ دیا سیدنا ابو ہریرہ کو, تو کیا اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے شیطان کے درس میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا؟ بس وہ ایک بات کی تصدیق کی. ایز فار ایز آرگومنٹ از کنسرنڈ بڑا مضبوط آرگومنٹ ہے, لیکن الحمدللہ اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ شیطان کا درس کہیں ہوتا نہیں تھا, وہ تو جو واقعہ ہوا اس میں آپ نے انڈورس کیا. دوسرا, ہاں حق بات جہاں سے بھی ملے وہ لینی ہے, اس کی سپورٹیو حدیث ہے جو میرا موقف ہے اس کے جواب میں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2687, مشکات میں 216 نمبر حدیث ہے. یہ ترمذی کا یہ ترک, اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن اس کی صحیح سند بھی موجود ہے مشکات میں 216 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر. شیخ زبیر صاحب نے اس کی پوری تخریج کر دی ہے کہ یہ موقوفن سیدنا ابن عباس سے موقوفن بھی یہ روایت ثابت ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لو. ویسے اس میں مرفوع حدیث بھی ہے ترمذی 2687, لیکن اس کا طریق ضعیف ہے. صحیح طریق اس کا جو ہے مشکات کے فٹ نوٹ پر شیخ زبیر صاحب نے پوری تحقیق کے ساتھ لکھ دیا. تو الحمدللہ حکمت کی بات چاہے وہ غامدی صاحب سے ملے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لیسنس دیا ہے نا, جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو میں مولویوں کہنا تو جعلی ڈگری تھی, سانو ضرورت نہیں ہے. آپ کی ڈگریاں تو مقادمے فکر کی ڈگری ہے نا, کسی کے پاس بریلویوں کی ڈگری, کسی کے پاس اہل حدیث کی, کسی کے پاس شیعہ کی, کسی کے پاس دیوبندی کی. مسلمان علماء ہونے کی ڈگری ہے کسی کے پاس؟ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کافر ہیں, میں ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں, لیکن ایک ایک فرقے کو ہی انہوں نے سٹڈی کیا ہوا ہے. تو یہ فرقوں کی ڈگریاں ہیں, مکاتب فکر کی ڈگریاں ہیں, گروہوں کی ڈگریاں ہیں. اسلام کی ڈگریاں ہوں تو ان کو دوسروں کا نالج بھی ہو, ایسا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ میرا یہ موقف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقوفاً حدیث سیدنا ابن عباس کے قول کی شکل میں موجود ہے. کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لو، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار سے ملتی ہے، مولانا مدودی سے ملتی ہے، یا جاوید احمد غامدی صاحب سے ملتی ہے، اور بلکہ قرآن تو ایک سٹیپ اس سے بھی آگے جاتا ہے جناب. قرآن تو کہتا ہے علماء یہود اور علماء نصارہ سے بھی اگر حق بات ملتی ہے نا، بلکہ ان کی طرف قرآن بھیجتا ہے حق بات کے لیے. سنیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر ان کی طرف وحی کی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تمہیں اس بارے میں یقین نہیں آتا تو اہل علم سے پوچھو. اس وقت اہل علم کون تھے؟ علماء یہود تھے، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود تھی تورات کی شکل میں. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہلوایا گیا سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 کے اندر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اے یہود و نصارہ، اے مشرکین عرب، اگر مجھ سے کوئی بحث کرنی ہے، اس کتاب کو اگر نہیں تم مانتے، میری کتاب قرآن کو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی کتاب لے آؤ. او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا انبیاء کے کوئی آثار چلتے آ رہے ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، اس سے بات کر لو. وہ روایت جو سنن دارمی سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے تورات کے چند صفحے پکڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بالکل جعلی روایت ہے. وہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے کر آؤ تورات، اس کو پڑھو، سورہ آل عمران کے اندر. تو وہ حدیث کیسے قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ تو وہ اصول محدثین پر بھی بالکل جعلی روایت ہے. مشکات المصابی میں کتاب الاعتصام والکتاب سنہ چیپٹر میں شروع میں شیخ زبیر صاحب نے اس کی پوری تحکیم اس پر کر دی ہے، تو بالکل جعلی روایت ہے. میں نے بھی بیان کی تھی اس پہ، الحمدللہ میرا رجوع پہلے بھی ریکارڈ ہو چکا ہے. اب یہی ان کی منطق مان لی جائے تو قادیانی تو پھر یہی کہیں گے کہ جی صرف قادیانیوں کے مربیوں سے مسئلہ پوچھا جائے، کسی اور سے جا کر نہ پوچھے. وہ مربی کہتے ہیں اپنے علماء کو. اگر پوری زندگی ایک قادیانی صرف اپنے قادیانی علماء سے ہی مسئلہ پوچھے گا، اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ اگر آپ نے اس کو ایمفسائز کرنا ہے کہ آپ ہماری بات سنو، پھر یہ ایک لازمی نتیجہ ہوگا کہ آپ کو بالکل اوپن ہونا ہوگا کہ بھئی کسی کی بھی بات سنو لیکن دلائل کے ساتھ سنو. یہ الحمدللہ اس حوالے سے میرا موقف. اور اگر کوئی کہتا ہے اس طرح نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھ لیں کہ آپ ذرا علماء حقہ کی ہمیں لسٹ بتا دیں، تو آپ کے جو علماء حقہ ہیں نا وہ دوسروں کے علماء فلاں ہوں گے، اسی کے قافیے پہ پنجابی والے، اور ان کے جو علماء حقہ ہوں گے نا وہ آپ کے وہ علماء پنجابی والے ہوں گے. ایک دوسرے کے علماء کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. ایک وہ اس کو حکیم الامت کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا مریض الامت کہہ رہا ہوتا ہے. ایک اس کو مجدد دین و ملت کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو مجدد دین بدعت کہہ رہا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے القابات ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو یہ لسٹیں کون بنائے گا؟ اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ لوگوں کو علماء کی باتیں سننے کی بجائے ایجوکیٹ کریں کہ بات سب کی سنو لیکن دیکھو کون دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے. کتاب و سنت کا حوالہ دے رہا ہے، اس کی بات ایکسپٹ کر لو. اگر حوالہ نہیں دے رہا اس کو کہو بھئی اپنی بات اپنے پاس رکھو. اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم لوگوں کو اس طرح اوپن چھوڑ دیں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو پہلی ٹینشن نہ لو، پہلے ہی لوگ بہت گمراہ ہیں. اکثر یہ تو پہلے ہی گمراہ ہو گئی ہے. یعنی ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر کس طریقے سے لوگوں نے قرآن سے علماء نے دور کیا ہے کہ یہاں کی اکثریت جو ہے وہ تو یا علی مدد کہنے کو شرک نہیں سمجھتی. تو لوگ تو پہلے ہی گمراہی کے دروازہ ان پہ کھل چکا ہے. پہلے ہی 90% کے قریب لوگ تو جو ہے وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں. تو آپ کو ٹینشن لیتے ہیں، آپ حق بات کریں، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں انشاءاللہ، یہ دعوت حق پہنچے گی انشاءاللہ. اب میری طرف سے الزامی جواب بھی اس حوالے سے ایک اور بھی سن لیں پھکی کے طور پر، کہ اگر میں مولانا مدودی یا ڈاکٹر اسرار یا غامدی صاحب کا یا مولانا اسحاق مدنی صاحب کا اندھا مقلد ہوتا تو میں کبھی بھی ان سے اختلاف رائے نہ کرتا. ان کی ضرورت ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اختلاف رائے کریں؟ فوراً ان کے جو نا ہونٹ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب کبھی ان کے علماء کے خلاف بات کریں. جبکہ میں نے جن بزرگوں کا تانا مجھے دیا نا، میرے پورے پورے لیکچرز میں ان کے خلاف ریکارڈنگز موجود ہیں. پہلے نمبر پر مولانا مدودی المتوفا 1979 عیسوی 1399 ہجری، ان کو شاہ فیصل ایوارڈ تو دیا سعودی حکومت نے، آپ کو پتا ہے سب سے بڑا سعودیہ کا سول اوارڈ جو ہے وہ شاہ فیصل ایوارڈ ہے جو اس سال 2015 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا انہوں نے. پہلا جو یہ اوارڈ تھا نا مولانا مدودی رحمہ اللہ کو ملا تھا المتوفہ 1979 عیسوی کو. وہ تو سعودی حکومت نے دیا تھا, اسلام کے لیے خدمات تھیں تو دیا نا, میں نے تو کوئی اوارڈ نہیں ان کو دیا. اور میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 66A کے اندر ان کا دفاع کیا خلافت و ملوکیت کے حوالے سے, اور اسی خلافت و ملوکیت جس کے حق میں میں اتنے لیکچرز دیتا ہوں اسی میں جو ان کی غلط چیزیں تھیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 66B میں بتایا کہ انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو ایگزیجریشن کی ہے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ان کے خلاف محدثین کے جو اقوال تھے وہ بھی ان کو نقل کرنے چاہیے تھے, میری ریکارڈنگ موجود ہے. اگر میں اندھا مقلد ہوتا تو کبھی بھی مولانا مدودی کی اس حوالے سے گرفت نہ کرتا. اور یہ بات کر کے تو میں نے لاکھوں کروڑوں حنفیوں کو اپنے خلاف کر لیا جب میں نے کہا کہ امام حنیفہ کے بارے میں انہوں نے غلو سے کام لیا ہے, ان کے اوپر جو جرا ہے محدثین کی وہ بھی نقل کرنی چاہیے تھی. اچھا, مولانا اسحاق المتوفہ 28 اگست 2013, ان سے میں نے کوشچن آنسر سیشن کیا, 40 کوشچن ریکارڈ کیے علمی طور پہ. انشاءاللہ غامدی صاحب آئیں گے, میری پہلی بکنگ ہو چکی ہے, غامدی صاحب تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے. جیسے ہی انہوں نے پاکستان آنا ہے انشاءاللہ میں نے ان کا بھی ایک ڈیٹیل انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں کسی کا مقلد ہو گیا ہوں. اور ان کے جو بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی صرف آپ کے لیے اجازت ہوگی, کافی لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو ہم کلوزلی واچ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ الحمدللہ نیوٹرل ایک اوپینین رکھتے ہیں, ورنہ تو لوگ ظاہر ہیں خطرہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو, ان کو دھمکیاں بھی بہت زیادہ ملی ہوئی ہیں پاکستان میں. تو میں تو ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کروں گا اور وہاں پر بھی جو اختلاف رائے ہوگا ویڈیو میں آئے گا. تو مولانا اسحاق صاحب سے میرا اختلاف رائے انہیں 40 سوال کے اندر ریکارڈڈ ہے. کئی مسئلوں میں رفع الیدین کے مسئلے میں میں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی احادیث کے بارے میں انہوں نے وہ بات کی تو میں نے اس کے اوپر اختلاف کیا. کئی معاملات میں میں نے ان کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر اختلاف کیا ہوا ہے. سب سے بڑا اختلاف میرا طلاق کے مسئلے میں ان کے ساتھ, وہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک سمجھتے ہیں, میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہے. اس کی وجہ سے مجھے پورے دنیا کے اہل حدیثوں کی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں. اور اسحاق مدنی صاحب کے ساتھ میرا اس معاملے میں اختلاف تھا. باقی ان کی جو فرقہ واریت کے خلاف ایفرٹس تھی میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, جس کی جو اچھی بات ہے اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں, اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اور پھر یہ مشہور کر دیا جی یہ جی اسحاق مدنی صاحب کا شاگرد ہے, بھائی میرا تو ٹائٹل یہ ہے کہ میں کسی مولوی کا شاگرد نہیں ہوں الحمدللہ, ورنہ تو پھر کوئی ایک خاص چیز ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہ تو میرا ٹائٹل ہے الحمدللہ, کہ بغیر کسی کی شاگردگی کے الحمدللہ انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے انہی علماء کی کتابیں سٹڈی کر کے انہی کے حوالے ان کے سامنے رکھیں کہ ان مندیوں کے نہیں. بلکہ وہ جو 40 سوال ہیں اس میں میں نے باقاعدہ ان سے پھر پوچھا ہے. 23 مارچ 2012 کو 40 سوال ریکارڈ ہوئے تھے, ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ رکھے ہیں. اس میں میں نے کہا جی مولانا صاحب میں لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہوا تھا اس سے کافی عرصہ پہلے, دسمبر 2011 میں, 4-5 مہینے پہلے. میں نے کہا جی اس کی لیکچر جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں میں آپ کا شاگرد ہوں, کہتے ہیں نہیں نہیں میری تو آپ کی پہلی ملاقات ہے. اور وہ پہلی کیا وہ آخری بھی ثابت ہوئی تھی, اس کے بعد ملاقات بھی نہیں. اور وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو کلپ بھی اس میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ بتائیے کہ ابھی عوام الناس کو کافی آپ کے بارے میں کنفیوژن ہے. جب میں نے بھی پچھلے سال 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدی والا لیکچر ریکارڈ کرایا تو مجھے لوگوں نے کہا آپ مولانا صاحب کے شاگرد ہیں. نہیں کوئی ملاقات ہے. اچھا, اب رہا ڈاکٹر اسرار صاحب المتوفا 14 اپریل 2010, بہت کچھ ان سے سیکھا ہے الحمدللہ. اور ان کے خلاف جو پراپوگنڈا اہل تشیع کی طرف سے ہوا, اہل حدیث کی طرف سے ہوا, میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا مسئلہ نمبر 48 میں, مسئلہ نمبر 41 کے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کا کوئی مقلد ہو گیا تھا, انہی کی میں نے پھر علمی گرفت کی ہے مسئلہ نمبر 116 کے اندر, جب انہوں نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے اندر اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بیان کر دیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں نکال دے گا اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر, تو یہ میرے طلحہ زبیر اور معاویہ کے بارے میں ہے. تو میں نے پھر اس پہ اصلاح کی تھی کہ حضرت معاویہ کا نام اس میں نہیں ہے, انہوں نے حضرت طلحہ زبیر اور حضرت عثمان کا نام لیا تھا. اور ان کا ویڈیو کلپ لگا کے میں نے ان کی علمی گرفت کی ہے. اور پھر میں نے اس پہ پھر الزامی جواب پہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حضرت علی کا موقف تھا المصنف ابن ابی شہبہ سے دو روایتیں پیش کی ہیں. میں تو ڈاکٹر سرار صاحب کا بڑا اس میں رد کیا, اس کی وجہ سے مجھے کافی گالیاں بھی کھانی پڑی ہیں. تو الحمدللہ کوئی مقلد نہیں, جہاں اختلاف رائے ہوگا بالکل ڈھکے کی چوٹ میں بیان ہوگا. اب رہا غامدی صاحب, غامدی صاحب کی میں نے جن لیکچرز کے اندر جن کے اوپر گرفت کی تھی انہی کے ٹکڑے کاٹے ہوئے ہیں,